Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Większość szkół i przedszkoli pracuje normalnie, informuje resort edukacji. Ratownik dotarł do turystów uwięzionych pod Rysami, sprowadza ich do schroniska. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego. Dokładnie tydzień po rozpoczęciu nauki ponad 99% szkół i przedszkoli pracuje w trybie stacjonarnym. To prawie 48,5 tysiąca placówek edukacyjnych. 37 pracuje w trybie zdalnym, a 58 w trybie mieszanym. Są to dane z dziś z godziny 15. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówił w TVP Info, że największym problemem na początku było to, by dyrektorzy przyzwyczaili się do tego, że trzeba jednak zasięgnąć opinii inspekcji sanitarnej. Umożliwiliśmy szybki kontakt dyrektorów szkół, placówek oświatowych z inspekcją. Otrzymali dyrektorzy dodatkowe numery telefonów, tak aby poza infolinią, którą oferuje inspekcja sanitarna wszystkim obywatelom w Polsce, był jeszcze dodatkowy szybki kontakt. Dariusz Piątkowski przyznał, że część samorządów próbowała ignorować inspekcję sanitarną. Tak było m.in. w Zakopanem. Władze tego miasta próbowały zamknąć szkoły, chociaż nie było przesłanek epidemicznych do takiej decyzji. Gdy okazało się, że działają niezgodnie z prawem, na szczęście wycofali się z tych kroków i to być może doprowadziło do tego, że dziś większość samorządów racjonalnie podchodzi do sprawy nauczania w szkołach. Minister zapewnił, że sytuacja w szkołach i placówkach edukacyjnych jest na bieżąco monitorowana. Jeszcze kilka godzin może potrwać akcja w Tatrach. Ratownik sprowadza z Rysów dwójkę turystów. Kobieta i mężczyzna za późno wybrali się w góry i nie zabrali odpowiedniego oświetlenia. Noc zastała ich na szczycie. Wezwali pomoc z bóli pod Rysami, informuje dyżurny ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski. Ratownik dotarł do turystów, którzy wzywali pomocy z rejonu Rysów, konkretnie z bóli pod Rysami i rozpoczął sprowadzanie do schroniska przy Morskim Oku. Z tego co wiemy, ci turyści bardzo powoli się poruszali. Ten górny odcinek od Wierzchołka do Buli schodzili 5 godzin. Myślę, że kilka godzin na pewno to jeszcze potrwa. Wczoraj o tej samej porze ratownicy z tego samego schroniska także sprowadzali z Rysów dwójkę turystów. W ciemnościach i mgle bali się schodzić ze szczytu. Byli nieprzygotowani do górskiej wyprawy. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został wybrany Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego. Zarabianie to nie jedyny cel biznesu, mówił tuż po ogłoszeniu werdyktu Daniel Obajtek. Biznes ma nas rozwijać, biznes ma tworzyć, biznes ma budować zdrową konkurencję, biznes ma nas wzmacniać, ma tworzyć nam bezpieczeństwo, nam, naszym rodzinom. Biznes ma budować całą naszą gospodarkę. A siłę państwa mierzy się tylko i wyłącznie tak naprawdę, między innymi oczywiście siłą gospodarki. Daniel Obajtek jest szefem płockiego koncernu od lutego 2018 roku. Światłana Cichanouska będzie jutro w Polsce. Dziś spotkała się w Wilnie z premier Norwegii. Liderka białoruskiej opozycji mówiła, że Białorusini potrzebują uwagi społeczności międzynarodowej. Była kandydatka na prezydenta Białorusi powiedziała dziennikarzom, że w dalszym ciągu nie ma informacji na temat tego, gdzie przebywa Maria Kolesnikowa. Wezwała w związku z tym społeczność międzynarodową do wywarcia większej presji na Aleksandra Łukaszenkę. Podkreśliła, że Białorusini domagają się nowych, uczciwych wyborów, ponieważ głosowanie 9 sierpnia zostało sfałszowane. Jej zdaniem powinny one odbyć się przed uchwaleniem nowej konstytucji, a nie później. Dodała, że ona i jej rodacy chcą być szczęśliwi w swoim kraju i nie chcą wojen, a to, co dzieje się na Białorusi, jest sprawą całkowicie wewnętrzną. Szefowa norweskiego rządu oświadczyła, że jej kraj jest gotów do przyłączenia się do unijnych sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Wcześniej na konferencji prasowej zwróciła też uwagę, że decyzja o nałożeniu sankcji powinna być wspólną decyzją Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Pora na informacje sportowe. Piłka nożna w wydaniu młodzieżowym na początek serwisu sportowego i cenne zwycięstwo reprezentacji do lat 21 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Polacy pokonali 1-0 lidera grupy Rosję, zmniejszając stratę do 1 punktu. Dziś zwycięskiego gola strzelił Patryk Dziczek, a analizy meczu podejmie się trener Czesław Michniewicz. Graliśmy bardzo ambitnie, graliśmy momentami mądrze, zdarzały się te słabsze momenty. W tych słabszych momentach dopisało nam kilka razy szczęście. Na pewno kilka sytuacji, które stworzyliśmy, też mogły się zakończyć walczyć wcześniej bramką, ale Rosjanie też mieli swoje sytuacje. Dwie z nich sami sprokurowaliśmy, to kładę na gdyby karp braku doświadczeń tych naszych młodych zawodników, bo ta reprezentacja powstaje na nowo. Przez tydzień stworzyliśmy nową reprezentację, 8 nowych zawodników kompletnie, którzy jeszcze nigdy nie byli w reprezentacji U21. Musiało stawić czoła doświadczonej reprezentacji Rosji, dlatego tym bardziej się cieszymy. Polacy mają do rozegrania o jedno spotkanie więcej od Rosjan, a w najbliższym meczu eliminacji zmierzą się z Serbią, w to w październiku. Dziś grali w Lidze Narodów. Ciekawych meczów nie brakowało. Setną i 101 bramkę dla reprezentacji Portugalii strzelił ten, któremu za życia budują pomniki. Mowa o Cristiano Ronaldo. Portugalia pokonała 2-0 Szwecję. Ronaldo goni rekordzistę świata. 109 trafień dla swojej reprezentacji strzelił Ali Day, były irański piłkarz. Belgia pokonała 5-1 Islandię, 3 asysty Kevina De Bruyne. Dania zremisowała bezbramkowo z Anglią, a w powtórce z finału Mistrzostw Świata Francja pokonała 4-2 Chorwację, czyli wynik taki jak na Łużnikach 2 lata temu. W barwach Le Bleu debiut 17-letniego Eduardo Camavingi, czyli najmłodszego gracza Francji w ostatnich 96 latach. Oprócz tego wydarzenia we Francji pisze się oczywiście także o kolarstwie, bo tam w Tour de France Irlandczyk Sam Bennett wygrał 10. etap. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Primož Roglič. W US Open poznaliśmy pierwszą półfinalistkę, to Amerykanka Jennifer Brady, która w 2 setach pokonała reprezentującą Kazachstan Julię Putincewą. W turnieju panów w meczu Borny Koricza z Aleksandrem Zwieriewem 1. set dla Chorwata, 2 pozostałe dla Niemca, trwa 4. odsłona. Dla Huberta Hurkacza Flushing Meadows to już tylko wspomnienie. Już gra w turnieju w Kitzbühel, gdzie po pokonaniu Portugalczyka João Sousy awansował do drugiej rundy. W ekstralidze żużlowej GKM Grudziądz pokonał 46-44 Motor Lublin. Szanse lublinian na czołową czwórkę maleją. Ten wynik oznacza za to, że do play-offów wjechała Stal Gorzów. I jeszcze lekkoatletyka. Piotr Lisek z wynikiem 5 metrów i 80 centymetrów wygrał konkurs skoku o tyczce w Dessau-Roslau. W biegu na 400 metrów najlepszy czas dnia uzyskał Dariusz Kowaluk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na północy może nocą przelotnie padać. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni. Jutro słupki i rtęci pójdą w górę. 26 stopni będzie we Wrocławiu i Opolu. W centrum od 21 do 23, tylko na Suwalszczyźnie 19. Więcej chmur na północnym zachodzie i północy i tam popada, na południu Polski słonecznie i sucho. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. 8 minut po 23. O tej porze, jak sądzę, po raz pierwszy, no wyłączając święta, ale skoro lato trwa, mam sympatyczną propozycję. Porozmawiajmy o polskich uzdrowiskach. Dlaczego słuchamy pieśni breakoutów, wyjaśnimy, kiedy połączymy się z naszym gościem. Zapraszamy do północy. Barbara Marcinik, Michał Jakubik i Kuba Sadowski. Przez ten czyn, na jej jest nowy drugi czyn. zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego sierść. I połączyliśmy się niestety za pomocą telefonu z człowiekiem, który zajmuje się wieloma sprawami. Między innymi sytuacją polskich uzdrowisk, ale też historią polskiego rock'n'rolla oraz jak mało kto zna historię pewnego kurortu, w którym urodził się i mieszka w nim zresztą do dzisiaj. Dobry wieczór, Wojciech Fułek. Dobry wieczór, witam. No wiadomo, z Sopotu w takim razie. Wydało się. Dodajmy jeszcze, że nasz gość jest autorem niejedynego słuchowiska, między innymi dla sceny teatralnej Trójki. Do słuchowisk może jeszcze pod koniec naszego spotkania powrócimy, ale najpierw wyjaśnienie, skąd taka pieśń. Umówiliśmy się, tylko jeszcze doprecyzuję, że ja wybiorę jedną, a ty wybierzesz trzy. No i okazało się, że ta jedna z swoich trzech była taką, którą, tą samą, którą ja wybrałam. Możesz coś powiedzieć o niej? No tak, Na drugim brzegu tęczy to rzeczywiście taki, można powiedzieć, symboliczny utwór dla nowego etapu polskiego rocka, który narodził się wraz z zespołem Breakout, kiedy to Franciszek Walicki, nazywany słusznie ojcem chrzestnym polskiego rocka, zmienił ich nazwę, wizerunek i muzykę z takiego popowego blackoutu, trochę nijakiego, w ostro-rockowy zespół Breakout i powstała ta właśnie płyta. No prawie dokładnie 50 lat temu ta płyta się narodziła, na której się pojawiło na drugim brzegu tęczy z fantastycznym solo saksofonowym Włodzimierza Nacornego. I to było też takie symboliczne połączenie jazzu i rocka, wirtuozerii, myślę, wielu instrumentalistów, ale również talentu kompozytorskiego Tadka Nalepki, Tadeusza Nalepy i głosu wokalnego Miry Kubasińskiej właśnie w tym utworze. A pamiętasz, kto napisał tekst tego utworu? No oczywiście Franciszek Walicki, mój mentor, który będzie, a w zasadzie obchodzi już setne urodziny. Franciszek Walicki zmarł w pełni świadomości, na własne życzenie, w pewnym sensie można tak powiedzieć, w wieku 95 lat, 5 lat temu. I obchodzić będziemy, no tak, minęło już 5 lat od śmierci Franka Walickiego, który nosił również jako autor tekstów licznych przebojów, pisanych między innymi dla Czesława Niemena, czy zespołu Breakout, czy Niebiesko-Czarnych, całej masy innych osób. Między innymi napisał ten właśnie tekst Na drugim brzegu tęczy, po którym to tekście oskarżono go, że propaguje, szczerze mówiąc, narkotyki, a Franek rzeczywiście nie miał kompletnie żadnej wiedzy na ten temat, to mogę poświadczyć. Setne urodziny obchodzimy w tym i w przyszłym roku. To dłuższa historia, nie wiem, czy ją opowiadać w tej chwili, czy wrócimy do niej przy następnej piosence. No zobaczymy w takim razie, powtórzę, zobaczymy, bo rzeczywiście no, nieprzewidywalny jest tok takiego spotkania na żywo, w dodatku jeżeli gość jest telefonicznym gościem, ale to jest oczywiście ciekawostka. ciekawostka, że można obchodzić przez wiele miesięcy i w obrębie 2 lat urodziny jednego człowieka. Ale dzisiaj o uzdrowiskach, jak zapowiadałam, na stronie również na ten temat parę słów zostało napisanych, więc konkret. Ile jest w Polsce miast, miejscowości, które status uzdrowiska mają? Czy znasz odpowiedź na to pytanie? No oczywiście. Jest ich, zacznę od tego, że jest ich znacznie mniej niż w II Rzeczpospolitej. W tej chwili status uzdrowiska w Polsce posiada 45 miejscowości, ale dalszych 60 według wszelkich szacunków posiada wszelkie możliwości i potencjał, żeby stać się uzdrowiskami. Także ta droga jest otwarta dla kolejnych miejscowości, które chciałyby o taki status się starać. On jest prestiżowy, bo wtedy miasto, miejscowość nazywa się kurortem. On jest również ważny z punktu widzenia turystyki uzdrowiskowej. On jest również ważny na mapie Polski, dlatego że do uzdrowisk się jeździ nie tylko po zdrowie, ale również turystycznie, bo te miejscowości są po prostu po pierwsze pięknie położone, po drugie mają dodatkowe walory, nie tylko przyrodnicze, ale artystyczno-kulturalne, co ciebie powinno przede wszystkim interesować. W wielu z nich odbywają się koncerty, festiwale, spotkania autorskie i tak dalej. Dalej, więc tętnią życiem artystycznym i kulturalnym w zdecydowanej większości, mimo że część z nich to są malutkie miejscowości, do czego pewnie jeszcze wrócimy. Największym polskim uzdrowiskiem w sensie dosłownym, w sensie ilości mieszkańców, miejsc również sanatoryjnych, uzdrowiskowych jest Kołobrzeg. Jednym z najmniejszych Koryniec Zdrój, który liczy nie wiem ile w tej chwili dokładnie, ale chyba 300 mieszkańców, jednym z mniejszych również Solec Zdrój, który liczy niecały 1000 mieszkańców, więc od wielkich miejscowości, bo Kołobrzeg to jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, z przedmieściami to już sięga chyba 80 tysięcy mieszkańców, natomiast po takie malutkie miejscowości, gdzieś ukryte na mapie Polski, które warto odwiedzać, warto tym szlakiem uzdrowiskowym pojechać, do czego namawiam, bo ostatnich kilka lat spędziłem na takich podróżach i wiem, że w każdej z nich odkrywam nowy, piękny fragment Polski. No, z tego, co powiedziałeś, wynika, że ma szansę być uzdrowiskiem, czyli uzyskać ów status duże miasto. A wniosek dosyć prosty i naiwny jest taki, że o wiele trudniej jest dużemu miastu zostać uzdrowiskiem. No bo samochody, bo pociągi, bo tłumy i tak dalej. To prawda, ale powiem, że po odzyskaniu niepodległości jedną, może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych ustaw, które uchwalono, była ustawa właśnie uzdrowiskowa, która miała umożliwić uzdrowiskom położonym, przypomnijmy, wcześniej w 3 różnych zaborach, może nie ujednolicenie, bo do dzisiaj widać te różnice i to jest właśnie piękne w tych polskich uzdrowiskach, te różnice pomiędzy poszczególnymi zaborami, w sensie architektonicznym, w sensie jakiegoś dziedzictwa kulturowego, wielokulturowości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta ustawa miała umożliwić tym miejscowościom o statusie uzdrowiska funkcjonowanie w nowej rzeczywistości po odzyskaniu niepodległości. I to się udało, bo wszystkich zaskoczę pewnie, bo ja zawsze tę liczbę powtarzam na wszystkich sympozjach, czy wykładach, czy prezentacjach, bo w roku 1928 to co prawda była trochę inny status miały niektóre uzdrowiska, tak określmy, bo takich klasycznych uzdrowisk jak dzisiaj było więcej niż obecnie, prawie dwukrotnie, ale miejscowości, w których prowadzono działalność kuracyjną, czyli uzdrowisk, letnisk i kąpielisk, bo takie to były kategorie, w których kwalifikowało się te miejscowości jako te, w których właśnie działalność uzdrowiskowo-kuracyjną prowadzono, było 10 razy więcej niż dzisiaj, czyli... Halo? Oho, i chyba nam zerwało się połączenie. A to jest bardzo ciekawe zjawisko, gdyż zazwyczaj przez telefon udaje nam się bez większych przeszkód rozmawiać. W związku z tym powinnam inteligentnie zareagować. Zareaguję więc, opowiadając drugą z wybranych przeznać, już teraz można powiedzieć, piosenek. No i trudno, będzie trzeba potem do tej piosenki, do zapowiedzi, do niej specjalnie przygotowanej powrócić. No a panów z ekipy technicznej poprosimy o sprawdzenie, czy możliwe jest szybkie przywrócenie połączenia. Otóż nie. W związku z tym o pieśń poproszę, a później zobaczymy, jak uda się powrócić do tego nurtu, który już tak pięknie się toczył czy rozwijał. Odeszłaś już i nie wrócisz tu. Muszę być sam. Że nie wrócisz, już wiem. Czas upływa jak sen. Zgubiłem twój ślad. Niespodziewanie szybko nastąpił przerywnik, czyli pojawiło się intermedium zaplanowane na nieco później. A Wojciech Fułek, czy jest z nami ponownie? Jestem, nie wiem, w którym momencie nam przerwało, bo cały czas mówiłem. A cudownie. I ta opowieść być może biegła poza państwem. Czy skończyliśmy na tym, ile było uzdrowisk w II Rzeczpospolitej? Tak. Na czasach międzywojennych Urwało nam się połączenie, ale ponieważ miałeś zapowiedzieć tę oto pieśń, no to bardzo proszę, żebyś teraz to uczynił wstecznie, no i będzie za nami już ten punkt programu. Czesław Juliusz Wydrzycki, czyli Czesław Niemen, to odkrycie właśnie wspomnianego wcześniej Franciszka Walickiego. Ten pseudonim artystyczny Niemen od rzeki dzieciństwa Czesława Wydrzyckiego wymyśliła żona Franciszka Walickiego, nieoceniona Czesława Walicka. A to była jedna z pierwszych piosenek autorskich, kompozycja Czesława Niemena do tekstu Jacka Grania, czyli tego tajemniczego właśnie autora tekstu, za którego to pseudonimem krył się Franciszek Walicki, który, tak jak powiedzieliśmy, obchodzi przez 2 lata swoje 100. urodziny. Tak sobie wymyśliliśmy w Fundacji Franciszka Walickiego. To był mieszkaniec Gdyni, na stałe związany z Gdynią na dobre i na złe od 1945 roku, chociaż Wilniuk z pochodzenia. Jego ojciec był głównym geodetą miasta Wilna. Franciszek Walicki urodził się w roku 21, ale podczas wojny, kiedy wyrabiał sobie fałszywe dokumenty, bo się ukrywał, tą datę zmienił na rok 20, więc to prawdziwe urodziny będą w przyszłym roku setne, ale według dokumentów, do których nawiązywał po wojnie i tak mu zostało w dowodzie osobistym 1920, no zaczęliśmy je obchodzić w tym roku, a taka postać pomnikowa wręcz jak Franciszek Walicki na to chyba zasługuje. Myślę, że kiedyś powinniśmy się spotkać i troszkę nasze wspólne przygody z panem Franciszkiem Walickim powspominać, a to koncert w Operze Leśnej w Sopocie, na którym byliśmy. Rock Meeting ten z dinozaurami, czy późniejsze koncerty? Nie pamiętam, chyba z dinozaurami, ale na pewno była to nasza wspólna wyprawa z Piotrem Kaczkowskim. Natomiast inny mój kolega związany jest z Franciszkiem Walickim poprzez książkę, do której miał pisać wstęp. Nie wiem, czy napisał. Myślę oczywiście o Niedźwiedziu, czyli o Marku Niedźwieckim, ale myślę również, że teraz już zamkniemy ten wątek, obiecując, że jeżeli dożyjemy, to jeszcze o tym kiedyś powspominamy, czy to jeszcze kiedyś powspominamy, a teraz wracamy do uzdrowisk. Rzeczywiście zawiesiliśmy się na dwudziestoleciu międzywojennym. Mówiłeś, że było tego znacznie więcej, ale też były inne normy. No i właśnie tak jest. Chyba inne standardy, inne normy. Mówiono o letniskach i kąpieliskach, ale wszędzie prowadzono działalność kuracyjną za pośrednictwem wody. Bo łatwo zapominamy, bo używamy często słowa spa. W hotelach się używa, w różnych miejscach, które zastępuje nam to słowo, które bardziej lubię, czyli uzdrowisko, czy kurort uzdrowiskowy. A spa, to szybko zapomnieliśmy, że nie jest to klasyczne angielskie słowo, chociaż tak nam się kojarzy, ale ono pochodzi z łacińskiego, sanus per aquam, czyli zdrowy dzięki wodzie, i pochodzi z czasów cesarstwa rzymskiego, więc jak sięgamy daleko do historii uzdrowisk, to myślę, że do wód termalnych w starożytnym Rzymie moglibyśmy sięgnąć, czy w Grecji, właśnie jako tych narodzinach uzdrowiskowych. No ale zdrowa woda jest takim fundamentem, bo zauważ, że wiele, a może nawet większość współczesnych na pewno uzdrowisk ma w dodatek w nazwie pomyślniku, czyli właśnie zdrój. A zdrój, no to ów zdrowotny ciek wodny, źródło czy coś takiego. Tak, dlatego że taki jest wymóg ustawowy. To też trzeba pamiętać o tym, że nie każda miejscowość, dlatego powiedziałem o pewnym prestiżu, który się z tym wiąże, bo miejscowością uzdrowiskową może być tylko takie miejsce, w którym występują, nazwijmy to, kopaliny lecznicze, bo nie zawsze musi to być woda. Może być to borowina, mogą być to różnego rodzaju wody, czy termalne, czy mineralne, które po prostu mają status uzdrowiskowy. One muszą być przebadane, one muszą być w odpowiedni sposób dopuszczone do użytku, ale to jest wymóg formalny. Nie może stać się miejscowością uzdrowiskową miejsce, w którym takiej kopaliny leczniczej o walorach leczniczo-uzdrowiskowych po prostu nie ma. Więc dlatego powiedziałem o prestiżu uzdrowiskowym i na pewno to szlachectwo zobowiązuje do dbania o naturalne środowisko, o zieleń, o ekologię, nie tylko o wodę oczywiście, bo to jest oczywiste, że ta zdrowa woda musi w każdym uzdrowisku się pojawić. Czyli ta utrata statusu, już używajmy tego słowa, uzdrowiskowego przez owe miejscowości czy miasta przedwojenne wiąże się wyłącznie ze zmianą owych norm, tak? Niekoniecznie. Czasami to po prostu II wojna światowa zdruzgotała w paru miejscach całą infrastrukturę leczniczo-uzdrowiskową i nie dało się jej odtworzyć. Aha. Czasami było to związane również ze zmianą granic z oczywistych powodów. Sopot też nie zawsze był uzdrowiskiem. On stał się uzdrowiskiem dzięki lekarzowi wojsk napoleońskich na początku XIX wieku, kiedy wyjazdy do wód stały się popularne w całej Europie i to jest ten moment rozkwitu uzdrowisk europejskich. Chociaż znowu ja muszę, będę sięgać do historii i muszę nawet, bo to jest mało znana część w ogóle dziedzictwa uzdrowiskowego, a tak naprawdę ta historia polskiego lecznictwa uzdrowiskowego to prawie 1000 lat. To trudno uwierzyć, ale to prawie 1000 lat, bo sięga XI wieku, kiedy to żona króla Władysława Hermana zażywała kompieli mineralnych, wiemy nawet gdzie, w Winowłodzi nad Pilicą. W wieku XV istniały już uznane do dziś uzdrowiska. Cieplice Śląskie, Wonicz, Drużbaki, Lądek, Zdrój, Lubień czy Sfoszowice. A wiek XIX i XX to te kuracyjne już... Dzisiaj byśmy powiedzieli może nawet komercyjne wyjazdy do wód, które stały się niezwykle modne w różnych środowiskach, ale nie tylko tych najbogatszych ludzi, bo bardzo upodobali sobie wszystkie uzdrowiska artyści różnych dziedzin, różnych profesji, ale w każdym z nich z tych polskich uzdrowisk, które są na tej mapie, bo to też warto powiedzieć, że one, ta mapa polskich uzdrowisk to jest cały kraj. Najwięcej uzdrowisk jest w województwie małopolskim, w województwie dolnośląskim, to są takie zagłębia uzdrowiskowe, ale te 45 miejscowości rozłożone są prawie równomiernie na terenie całego kraju i w każdej z tej miejscowości jakiś swój mniejszy lub większy ślad zostawili artyści. O tym warto pamiętać. Czyli kurort to nie tylko lecznictwo uzdrowiskowe, ale kurort to również sztuka i artyści. No tak, dlaczego najlepszym dowodem jest wspominany Sopot? A ja też tę mapę sobie obejrzałam dzisiaj i zauważyłam, że najmniej jednak, mówię, że cały kraj, no owszem, no tak dosyć równomiernie, ale jednak najmniej tych uzdrowisk jest na północy, właśnie nad morzem. To zaledwie kilku doliczyłam się. Wyobraź sobie. Zgadza się, w województwie pomorskim są tylko dwa. Sopot i Ustka. Rzeczywiście. Chciałoby się, żeby ich było więcej, bo jest parę miejscowości o takim właśnie potencjale uzdrowiskowym. Chociażby Łeba, chociażby Krynica Morska i kilka innych miejscowości, no ale nie wszystkie być może mogą spełnić te dosyć wyśrubowane normy i wymogi uzdrowiskowe, ale ja jestem stuprocentowo pewny, że to jest kwestia czasu, bo następne miejscowości pukają już chciałyby się dostać na tę listę, bo warto po prostu, do tego też namawiam, nie tylko do podróży, ale do tego, żeby samorządy, w których jest ten potencjał uzdrowiskowy, się o to starały. Dębica jest najlepszym przykładem w województwie podkarpackim, która otworzyła swoje podwoje też nawiązując do dziedzictwa przedwojennego właśnie w tym wypadku po kilkudziesięciu latach przerwy. Mm-hmm. Więc to też jest taka historia, że jak ktoś jest zdeterminowany, to prędzej czy później znajdzie swoją drogę. Był taki okres w historii polskich uzdrowisk w latach 70., kiedy rzeczywiście dosyć dużo odwiertów zrobiono w różnych miejscowościach. W tym Sopocie, bo Sopot od praktycznie lat 50. do 90. nie był już klasycznym uzdrowiskiem, chociaż sanatoria tutaj funkcjonowały. W latach 70. zrobiono odwierty, między innymi w Sopocie, które dopiero po 25 następnych latach zostały odczopowane i wykorzystane. W Sopocie jest to solanka nietermalna, normalna, natomiast na przykład w Uniejowie w tym samym mniej więcej czasie zrobiono odwiert i Uniejów jest jednym z młodszych polskich uzdrowisk, które zawsze stawiam za przykład fantastycznej drogi od małej miejscowości, stosunkowo mało znanej, mało rozpoznawalnej, zwłaszcza na mapie turystycznej Polski, a w tej chwili jest to jedyne uzdrowisko w województwie łódzkim, ale jednocześnie koło zamachowe całej aglomeracji łódzkiej, a wiem, że bardzo chętnie warszawiacy też przyjeżdżają na weekendy i na dłuższe pobyty do uzdrowiska Uniejów, do term uniejowskich, które ciągle się rozbudowuje, bo obok miasta przepięknie położonego nad Wartą, na drugim jego brzegu powstało tak naprawdę od zera uzdrowisko. Nie dość tego, zawsze mówię, że to jest przykład również dbania o ochronę środowiska i ekologię, bo tam są wody termalne, te złoża zaczopowane, odkryte w latach 70. i zaczopowane znowuż na kolejne kilkadziesiąt lat, zostały wykorzystane w pierwszej kolejności nie do stworzenia komercyjnych basenów termalnych, które już są w tej chwili, ale do zmiany systemu ogrzewania. Czyli zamiast, trochę tak jak na Islandii, gdzie są gejzery z gorącą wodą, to tutaj zaczęto wykorzystywać wody termalne do ogrzewania budynków komunalnych, mieszkań, budynków użyteczności publicznej. Nie dość tego, to zrobiono tam kompleks stadionowo-piłkarski, można tak powiedzieć, z podgrzewaną wodą termalną, właśnie z podgrzewaną murawą, która przez całą zimę jest zielona. Kompleks nosi imię słynnego niegdyś piłkarza Włodzimierza Smolarka i dzięki temu piłkarze z pobliskiej Łodzi pierwszoligowi czy inni chętni mogą tam grać zimą, nawet kiedy gdzie indziej jest śnieg, mogą grać na zielonej murawie. No więc jest to niesamowity przykład determinacji stosunkowo małego miasta, 3,5-tysięcznego, cała gmina liczy chyba około 6,5 tysiąca mieszkańców, które z miejscowości mało znanej stała się jednym z rozpoznawalnych, dzisiaj się mówi jedną z rozpoznawalnych destynacji turystycznych, ale nie tylko w turystyce uzdrowiskowej, ale nawet takiej czysto rekreacyjnej. Ale tam jest i park uzdrowiskowy, i sanatorium, i te wody termalne są wykorzystywane również do celów oczywiście uzdrowiskowych. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, a ja jeszcze bym wróciła do tych zdrojów, czyli do owych wód, bo popatrz, tak na pierwszy rzut oka czy ucha, te piękne obszary polskie, które mają no, wspaniałe, liczne walory krajobrazowo-klimatyczno-przyrodnicze, nie mogą stać się uzdrowiskami, czy ich miejscowości na ich terenie, bo nie mają owych leczniczych cieków wodnych. Nie rozłączaj się, bardzo cię proszę. I myślę w tej chwili o Mazurach i Kaszubach. Ja nieopatrznie kiedyś zadałam pytanie o to, czy są jakieś uzdrowiska na Mazurach i osoba, która dosyć dobrze zna Mazury, nie bardzo potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. I teraz przypomniałam sobie właśnie tamtą naszą rozmowę, kiedy zaczęłam przeglądać mapę na terenie szeroko pojętych Kaszub, a tutaj też w zasadzie pięknie, zdrowo, mało ludzi, ale nie ma uzdrowisk, no bo nie ma tych cieków, tak? Tych zdrowotnych oczywiście. Tak, dokładnie, bo to jest wymóg formalny. To nie zawsze muszą być cieki wodne, tak jak powiedziałem, mogą być to oczywiście, na przykład borowiny. Tak. No ale uogólniłam, żeby skrócić swój wywód, natomiast widzimy, że może być dużo wody, czyli może być morze, może być mnóstwo jezior, rzek i strumienia, to wszystko jeszcze nie gwarantuje danemu miastu, miejscowości no właśnie owego statusu, czy uzyskania owego statusu. Przepraszam, że tak może trochę zbyt formalnie rozmawiam, no ale też chciałabym, żeby więcej wiadomości na ten temat dzisiaj pobrać. No dobrze, tak, to się wszystko zgadza. Niemniej ciągle będę powtarzał z uporem, że tych miejscowości o potencjale uzdrowiskowym, w których uzdrowisko mogłoby się znaleźć według wszystkich przepisów, jest jeszcze dwa razy więcej, czyli powyżej setki mogłoby być polskich uzdrowisk już w tej chwili, gdyby oczywiście i inwestycje za tym nadążyły i wszystkie wymogi. Natomiast skupmy się na tych, które są, na tych również, które były, na ich dziedzictwie, na tym wszystkim, co nam zostawiły. Ja mówiłem o artystach, więc może parę przykładów po prostu, bo Duszniki Zdrój to koncerty Fryderyka Chopina, o których się do dzisiaj pamięta. Szczawno Zdrój, które ma ciekawy wątek historyczny związany z moim rodzinnym miastem, czyli z Sopotem, to z kolei koncerty Henryka Wieniawskiego. Na Łęczu w oczywisty sposób łączy się z kolei z wielkimi polskimi pisarzami, Bolesławem Prusem, Stefanem Żeromskim. Jest tam do dzisiaj przecież Muzeum Stefana Żeromskiego. Czy mój rodzinny Sopot, który wiąże się chociażby z najbardziej prawdopodobną wizytą bardzo młodego, 18-letniego wówczas Fryderyka Chopina w dworku Sierakowskich, bo przyjaźnił się z rodziną Sierakowskich, czy też ze znacznie późniejszymi wizytami Rainera Marii Rilkego, Henryka Sienkiewicza, czy noblistki polskiej Marii Curie-Skłodowskiej, nie mówiąc już o nobliście współczesnym literackim Czesławie Miłoszu, którego matka pochowana jest na cmentarzu w Sopocie i był częstym gościem w sopockim uzdrowisku i tutaj obchodził swoje na przykład 85. urodziny. Więc takich przykładów z historii związanych z uzdrowiskami polskimi jest znacznie więcej, ale ja chcę powiedzieć, że możemy również mówić o przyszłości, bo te wszystkie miejscowości tętnią życiem zarówno festiwalowym, czy to począwszy od Krynicy Jana Kiepury, dziedzictwa, czy później Bogusława Kaczyńskiego, czy literackim w wielu miejscowościach, wspomniałem o Nałęczowie na przykład, czy tak jak w Sopocie Rainer Maria Rilke zostawił swój ślad w postaci również konkursu imienia Rainera Marii Rilkego, który odbywa się do dzisiaj, i festiwalu poezji, który, o ile pamiętam, Topos będzie w przyszłym roku organizował. Czy ten Topos właśnie poetycki, który w Sopocie wychodzi, to jest właśnie też pewien symbol takiej ciągłości ponadpokoleniowej i ponad, nawet bym powiedział, czasowej z innymi historiami, które prowadzą nas w stronę i przeszłości, i w stronę przyszłości, bo myślę, że możemy jeszcze wiele oczekiwać od tych miejscowości. Chociaż ja przypomnę, że mamy sporo piosenek. My raczej hołdujemy tutaj i w tym programie, i ja osobiście też, muzyce rockowej, ale na przykład taki słynny niegdyś przebój, dzisiaj zupełnie zapomniany, Na deptaku w Ciechocinku, który śpiewała Danuta Rin z Bogdanem Czyżewskim, czy przepiękna piosenka o Lądku Zdroju, którą napisała Agnieszka Osiecka dla Haliny Kunickiej. To są takie przykłady, że uzdrowiska inspirowały również różne osoby, chociażby piosenkarze. No nie mówię o festiwalach piosenki, które się odbywają nie tylko w Sopocie, ale w różnych miejscowościach. Natomiast tych śladów czysto uzdrowiskowych, chociażby w tekstach tych piosenek, jest znacznie więcej, bo książek poświęconych w rozmaity sposób uzdrowiskom polskim, czy to w postaci lokalizacji w tym uzdrowisku, czy to w postaci zostawienia śladów w powieści jakichś tropów prowadzących do uzdrowisk konkretnych, jest znacznie więcej. Wspomnę tylko kultowy chyba film Rejs, w którym mówi się, i myślę, że to najlepsza reklama dla Lądka Zdroju, że nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek Zdrój po prostu. No tak. A przecież w Ciechocinku toczy się akcja książki Włodzimierza Kowalewskiego Ekscentrycy, na podstawie której z kolei pan Janusz Majewski zrealizował film Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy. Więc i Ciechocinek od tej strony oglądany To jest bardzo wdzięczny temat, bardzo pobudzający wyobraźnię i myślę, że mimo wszystko za mało eksploatowany, co być może, przepraszam, to jest rusycyzm być może, co niewykluczone, że zaowocuje pewną serią słuchowisk naszego drugiego gościa. Powiedziałam, że może uda nam się powrócić do wątku słuchowiskowego, bo powstał taki pomysł, żeby stworzyć serię mini słuchowisk połączone różnymi, powiedzmy, postaciami, wątkami, tematami, wszystko jedno. No i jedną z tych serii zaproponowaliśmy tobie właśnie i pomyśleliśmy, żeby właśnie i żeby właśnie, przepraszam, powtarzam się, żeby uzdrowiska były bohaterami tej serii, którą ty zacząłeś już chyba zresztą przygotowywać. Tajemnice uzdrowisk, tak? Ale za dużo nie możemy powiedzieć, żeby nie zapeszyć, tak? Ale możemy takich tajemnic kilka przynajmniej częściowo zdradzić, chociaż nie wszystkie. Ja jeszcze nawiążę do tych ekscentryków, którzy dzieją się rzeczywiście w Ciechocinku i byli tam również kręceni chyba w dużej mierze. Chyba część tak. Zdjęć. Natomiast zanim powstał film Ekscentrycy, to na festiwalu Dwa Teatry nagrodziliśmy słuchowisko, które powstało na podstawie tej książki i nosiło taki sam tytuł. Najpierw było słuchowisko, a potem był film, więc myślę, że naturalna konsekwencja to powstanie serii słuchowisk o tajemnicach polskich uzdrowisk. No powiem Państwu o drobnej tajemnicy nierozwiązanej do dzisiaj, być może ją rozwiążemy w słuchowisku, jeżeli takie powstanie. Mówiłem Państwu na początku o małej miejscowości Solec Zdrój w województwie świętokrzyskim, która ma kilkaset lat historii jako miejscowość uzdrowiskowa. Natomiast tam są unikalne solanki siarczkowe. Najsilniejsze wody tego typu w Polsce i jedne z najlepszych w Europie, które mi osobiście, muszę powiedzieć, w ciężkim okresie, że tak powiem, kłopotów związanych ze stawami, bardzo pomogły i polecam je wszystkim. Ale nie o tym chciałem mówić. Proszę sobie wyobrazić, że Solec Zdrój, położony 18 kilometrów od Buzka Zdroju, bardzo znanego też uzdrowiska, a Solec jest malutki, niecałe 1000 mieszkańców. Otóż w nim znaleziono w okolicach uzdrowiska egipską figurkę, taką małą mumię, z którą, jak wiemy z historii, chowano zmarłych, którzy mieli jakby odpowiednie pochodzenie, więc to nie był nikt przypadkowy. W jaki ta figurka nazywa się Uszepti? Pochodziła, czy pochodzi z drugiego wieku naszej ery. W jaki sposób mogła egipska figurka zostać pochowana z kimś w takiej malutkiej miejscowości uzdrowiskowej? To jest zagadka, której nikt nie potrafi rozwiązać. Być może rzeczywiście stało się tak, że jakiś kupiec egipski tamtędy wędrował, ale tamtędy nie prowadził żaden szlak taki bursztynowy, może jakiś kupiecki, może ktoś wybrał sobie to miejsce, może jakiś właśnie zamorski wędrowiec trafił tam w swoich podróżach, bo może właśnie trafił na jakieś wody lecznicze. Kto wie, czy przypadkiem cel leczniczy nie był właśnie głównym źródłem pochodzenia tej figurki, tak to sobie powiedzmy. Więc takich mniejszych czy większych tajemnic w poszczególnych polskich uzdrowiskach znajdziecie Państwo całą masę. Nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, bo to jest tylko taki malutki rąbek tajemnicy, którą chciałem Państwu tutaj przedstawić. Muszę powiedzieć, bo chwaliłem u niej. On jest laureatem jedynego polskiego konkursu, który jest przeznaczony dla polskich uzdrowiczek, Ekofestia Spa. Natomiast Lądek Zdrój jest ostatnim laureatem tego konkursu, a w tym konkursie nagradza się te miejscowości uzdrowiskowe za systematyczną, wieloletnią pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego, na rzecz ekologii i edukacji ekologicznej. I znowu zwrócę do Uniejowa, bo Uniejów zachwycił mnie w tej pierwszej edycji, bo jest laureatem pierwszej edycji tego konkursu sprzed 5 lat, niesamowitym pomysłem, prostym w sumie w istocie, stworzenia komiksów edukacyjnych dla dzieci, w których malutka kropelka tej termalnej wody jest przewodnikiem dla dzieci po nie tylko po uzdrowisku, ale po w zasadzie środowisku naturalnym. Więc prosty pomysł przełożenia na język klasycznego komiksu właśnie takiej edukacji ekologicznej tak mnie zachwycił, że uważałem, że nic lepszego nie zostanie wymyślone, dopóki dla dzieci nie zobaczyłem ekologicznego, całkowicie ekologicznego, od podstaw zbudowanego przedszkola właśnie w Lądku Zdroju, który jest ostatnim laureatem tego konkursu. Aha, no dobrze, skoro już wskoczyłeś, że tak powiem, w obszar, czy do obszaru konkursu, niezapytany, no ale bardzo dziękuję, czas nasz kończy się, więc i tak bym nie zdążyła tego pytania zadać, to powiem, że przede mną leży książka, którą właśnie rozpakowaliśmy dzisiaj, jeszcze dzisiaj, tak, bo to było kiedy? We wtorek. Książka Klimat to my, ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu. Nie wiem, czy dobrze przeczytam nazwisko, bo nie znam tego autora, a podobno znany jest w świecie. Jonathan Safran Foer? Pewnie źle przeczytałam, ale to nie ma większego znaczenia. Książka ma wspaniałe rekomendacje. Najlepsza książka 2019 roku Financial Times i The Guardian. No tak sobie tutaj troszkę pożartowałam, bo kończy się już dzień, więc chyba możemy trochę bardziej na luzie zachowywać się, ale pojawił się przedrostek eko, bo tu oczywiście chodzi o środowisko, chodzi o ekologię i o tym nie możemy zapominać, że to jest ten podstawowy jakby warunek zaistnienia na tej mapie uzdrowisk. Musi być też zdrowo w tych miejscach. No, chciałabym, żeby było również cicho, ale nie wiem, jak może być cicho w takich kurortach jak Sopot czy Kołobrzeg. No, musi być na pewno czysto, zdrowo, no i pomagać nam, no właśnie, wypocząć, ale właśnie wrócić zarazem zdrowym czy zdrowszym z takiego miejsca, a nie wręcz przeciwnie, bo tu mamy pewne obawy po tych wakacjach, które właśnie zakończyły się, no szkolne zakończyły się, ale ponieważ mamy jeszcze ile? 4 minuty, to myślę, że zdążysz powiedzieć coś na temat Lądka Zdroju, czyli owego zwycięzcy konkursu za rok, rozumiem, czy w roku 2019? Tak, w 2019 do piątej jubileuszowej edycji w tym roku zgłosiło się 10 kolejnych gmin. Z tych 45, które wymieniałem na samym początku, miejscowości uzdrowiskowych, w tym konkursie w 5 edycjach wzięło już prawie 30. Czyli no sporo, zwłaszcza, że ci laureaci nie mogą kandydować w następnym roku, jest karencja 5-letnia, bo my oceniamy 5 lat ostatnich. Więc to nie jest tak, że jakiś strzał się komuś uda, gdzieś uzyskał unijne pieniądze na jedną inwestycję czy na jakieś specjalne przedsięwzięcie, zrobił je w jednym roku i taką nagrodę dostaje. Nie. Oceniamy kompleksowe, takie systematyczne działanie, które jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju. To modne słowo, zrównoważony rozwój, nie tylko w Polsce, ale coś jest na rzeczy, jak wspomniałaś o tym klimacie, to jednym z tych najważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju jest dbanie o nasz klimat, ale również o ochronę środowiska, o tereny zielone w tych uzdrowiskach, o parki. Ja powiem tylko tyle, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę, lądując w takim uzdrowisku. Ale miało być o Lądku Zdroju, a propos. Dobrze. Masz 2 minuty. Lądek jest jedny, no nie ma takiego miasta jak Londyn, powtórzę, jest Lądek Zdrój. Zachwycił mnie również ścieżkami, które wokół całej Kotliny Kłodzkiej, bo to jest Kotlina Kłodzka, więc tam jest co zwiedzać wokół Lądka Zdroju, ale niech Państwo zajrzą do głównego budynku Zdroju Świętego Jerzego, chyba tak? Święty Jerzy jest patronem od stosunkowo niedawna Lądka Zdroju, ale nie wiem, czy ten nie nazywa się Świętego Jana. To trzeba by sprawdzić. No dobrze, nieważne. Nie chyba tak, dobrze. Ale główny basen, w którym kąpał się między innymi jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, który jest dla mnie piękny. pięknym elementem muzealnym. Warto tam pójść i się wykąpać. To jest okrągły basen nie do pływania, tylko do zażywania kąpieli termalnej leczniczej, ale w górę 30 metrów możecie Państwo zobaczyć przepiękne sklepienia, przepiękne rzeźby, przepiękne freski. W związku z tym warto do takiego uzdrowiska pojechać również po to, żeby podziwiać tę architekturę, nie tylko w celach leczniczych, ale myślę, że oczkiem w głowie burmistrza Lądka Zdroju jest właśnie uzdrowisko termalne, bo zakończyli pracę nad ujęciem termalnym i będzie to kolejne termalne uzdrowisko, w którym dobry gospodarz chce wykorzystać wody termalne chociażby do tego, żeby usuwać śnieg z ulic, co też jest jakby pomysłem kosmicznym się wydaje, ale... Bo nie ma już śniegu. No nie, tam jest, o, dobrze. Ale niech Państwo jadą do Lądka Zdroju, do Buzka Zdroju, do Inowrocławia i do Uniejowa, nie tylko dlatego, że są to laureaci tych kolejnych edycji konkursu Ekogestia Spa. A Lądek Zdrój jest jednym z najstarszych, jak przeczytałam w bardzo popularnym źródle. Proszę Państwa, sporo jest na temat uzdrowisk tam, gdzie Państwo myślą, że zajrzałam. Także warto od czasu do czasu poczytać. Ja przecież do tej pory tym się nie zajmowałam, ale jest to fascynująca historia, więc ogromnie cieszę się, że udało nam się dzisiaj ten wątek zacząć rozwijać. Może do niego jeszcze uda nam się kiedyś powrócić. A teraz kończąc nasze spotkanie, powiem, że bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, Wojtku. Mamy nadzieję przy okazji pierwszej premiery z tej nowej serii. Wojciech Fułek już kończy być naszym gościem telefonicznym. Naszym, a ja to jestem Barbara Marcinik i współpracowałam z Michałem Jakubikiem i Jakubem, czyli Kubą Sadowskim. Więc ja bardzo dziękuję raz jeszcze. Życzę wspaniałej nocy, oczywiście z Trójką. Zakończymy piosenką, ale będzie ona niespodzianką. Masz na to 10 sekund, a Michał już pewnie zacznie ją odtwarzać. Piotrze, pani, który odszedł, to hołd wobec niego, ale jednocześnie jest to piosenka z tekstem, pierwszym tekstem napisanym przez Franciszka Walickiego. Według jego, z jego usłyszałem, że z 1938-1939 roku ta piosenka pochodzi. Ja mówię o tekście. Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy jeszcze raz. Od dziś będziesz długo znów sama, a mnie będzie brak twoich słów. Więc żegnaj, już żegnaj, kochana, i nie płacz, wiesz, na mnie już czas. Nim statek się z portu oddali, pocałuj mnie proszę choć raz. O jedno chcę tylko cię prosić, czy będzie ci dobrze, czy źle. Przyrzeknij, że nigdy nikogo nie będziesz tak kochać jak mnie. A jeśli już kogoś pokochasz, przypomnij ostatni nasz dzień. Przesyłaj choć puste koperty, chcę wierzyć, że wciąż kochasz mnie. Chcę wierzyć, że wciąż kochasz mnie. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18?